they call you Bling Bling Mr. Sing. You know, baby, you're the king. Bling Bling Mr. Sing. Main hoon Singh, tu hai Kaur. Katthe aandi saadi taur. Kinni soni lagdi hai baby. जाती चौड़ी दिल है वेरी बिग पीआईजी खर्चे मेरे पेपर में चर्चे मेरे तेरे जैसे 3600 ले चपाटे घर पे मेरे कभी मेरे घर आके तो देख मैं दुश्मन को भी रोटी खिलाऊं मैं कल्ला शेर ही काफी 1,25,00,000 को मार भगाऊं है जिगरा मुझ में भरा दिल दरिया दिलों पे राज मेरा मैं तुझसे अलग हूँ मेरे सर पे सजा है ताज मेरा मैं हूँ सिंह तू है तोर सिंह एंड मैं चाहता हूं कि आप इधर इधर क्लिक करके सब्सक्राइब करें इससे आपको तेज रफ्तार से सारे सिंगर्स ब्लिंक के गाने मिलेंगे क्लिक करो अभी